Imetimia saa 11 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, sawa na saa 12 huko Kariakoo jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Karibu kuifuata taarifa ya jioni na anza kwa muhtasari wake. Radio Isanganiro yatimiza miaka 22 tangu ianze kupeperusha vipindi vyake, huku ikimwagiwa sifa na baadhi ya wasikilizaji wakitaja kuwa vipindi vyake vinatoa ushauri wa aina mbalimbali na kuomba kurekebisha kasoro ya kutosikika nchini kote. Baadhi ya wanafunzi wa shule ya msingi ya Karulama ya pili mtarafani Rugombo mkoani Chibitoki wanasomea wakikaa kwenye sakafu, wengine wakirundikana kwenye dawati. Huko Tanzania, vifo vyafikia 16 baada ya jengo kuporomoka kwenye eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Alfonso Kugima na mimi ni Romuald Denio Ayivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Kituo cha Radio Isanganiro kinaadhimisha Jumatatu hii Novemba 18 miaka 22 ya kuanzishwa kwake. Baadhi ya raia wakazi wa makao makuu ya kisiasa Gitega unasema kupokea vyema vipindi na taarifa zinazopeperushwa na kituo hicho, wakisema kuwa hugubikwa na ushauri kwa umma. Wakati inaweza kuwepo maeneo wasioweza kusikiliza vipindi vyake, wanaomba wasimamizi wa kituo hicho kutafuta mitambo madhubuti ili kuwafikia wote wanaokaa katika kona tofauti za nchi. Na waandishi wa habari wa kituo hicho wanatolewa wito wa kuendeleza desturi ya kufanya kazi bila upendelevu. Ni wito wake Louise Sahabo, aliyekuwahi kuwa mwanagenzi kwenye kituo hicho mwaka 2013. Amepigiwa simu akiwa katika mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi ama COP 29 mjini Baku nchini Azerbaijan, kama mmoja wa watumishi wa wizara yenye dhamana ya mazingira. Na mwanasaikolojia Pierre Claver Njejimana anasema kuwa Radio Isanganiro inastahili kumwagiwa pongezi kwa miaka hii 22 ya kuanzishwa kwake. Bwana Njejimana anahakikisha kuwa inachangia katika kuelimisha umma kuhusu afya ya akili. Anaiomba kuendeleza kufanya kazi kwa kuimarisha ufundi ili ipate kusikika nchini kote na hata ulimwenguni. Kwa upande wake, kiongozi wa kituo cha Radio Isanganiro anasema kuridhishwa na shughuli zilizotekelezwa ndani ya miaka hiyo 22. Charles Makoto anataja kitendo cha kutoa nafasi ya kujieleza kwa watu wote na vipindi vinavyokutanisha watu mbalimbali ambao wanajadiliana na kufikia mwafaka wa jambo fulani. Aidha, bwana Makoto anaweza kuwa kituo anachokiongoza hakikuacha nyuma nafasi ya wanawake na vijana ili wapate kuchangia katika maendeleo ya taifa. Miaka 22 ambayo imetimia hadi leo, Radio Isanganiro ikiwa inapeperusha matangazo vipindi tofauti, ni fursa kwangu kwa kwanza kwa kusema kama chombo hiki kimefaulu kupasisha habari tofauti, haswa zile za kurudisha amani na majadiliano, haswa habari za kuendeleza nchi. Isanganiro imechangia pia kwa kudumisha mtindo wa kidemokrasi nchini Burundi kwa kupatia watu tofauti, vijana wa kutoka vyama tofauti, wale ambao wako katika mashirika ya kibinafsi, wakiwa ni kutoka katika uongozi kwa ngazi tofauti, kupata na muda wa kutoa fikra na kutoa onyo jinsi nchi inaenea kuendelea kupiga kipao mbele kwa amani na kusikilizana, hasa wakiwa ni wakati wa uchaguzi. Tumeweza pia kutoa nafasi kwa wakina mama na vijana ili watoe nayo mchango wao katika maendeleo ya nchi, haswa kupitia vipindi tofauti vya kuonesha wakina mama ambao wamechangia kwa kudumisha amani mahali ambapo wanaishi, kudumisha usalama, kudumisha haswa utawala bora kwa ngazi tofauti, na kupatia nafasi vijana ili wapane unyo yao kuhusu maendeleo yao, kuhusu mchango wao katika maridhiano. Na mpembeni na mafanikio, Bwana Makoto anataja baadhi ya changamoto zinazotatiza kila mara utekelezaji mzuri wa malengo ya kituo. Hapa mbali na misukosuko ya kisiasa iliyoisibu nchi, anaeleza uharibifu wa mitambo na mingine inayochakaa unaosababisha vipindi kutosikika vizuri nchini kote. Licha ya hayo, anajengea matumaini kuwa hayo yote yanarekebishwa taratibu. Kama mashirika yoyote, Radio Isanganiro, Television Isanganiro, tumepitia katika changamoto tofauti, haswa changamoto ambazo zinaambatana na hali ya hewa ya inchi, haswa wakati wa mwaka 2015 ambapo chombo cha Radio Isanganiro kimefungwa. Ilikuwa ni changamoto kubwa kwa sisi watangazaji. Leo changamoto mingi ambazo zinaambatana na kufikisha habari kando nchini kati, tuko tunaenda tunafaulu kupata ufumbuzi kwa muda, na tutaendelea tukifanya hilo. Na tunashukuru sana wafanyakazi wa Radio Isanganiro, tunawataka wapige kipao mbele, na tunawatakia sikukuu njema ya kuhitimisha miaka 22 ambao Radio Isanganiro inapeperusha habari, na haswa kuendelea kutafuta ile habari sahihi ambayo itawezesha wananchi kuendelea wakiwa na nafsi, wakiwa na mapenzi kwa kazi ambayo tunafanya. Radio Isanganiro, radio ya maridhiano. Na taarifa hii inaendelea kuja moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Baadhi ya wanafunzi wa shule ya msingi ya Karurama ya pili tarafani Rugombo mkoani Cibitoke wanasoma wakikalia sakafu, huku wengine wakirundikana kwenye dawati wakiwa wana wanne au watano. Waliozungumza na idhaa hii wanasema kuwa hali hii inawasababishia kuondoka nyumbani wakiwa na maumivu katika sehemu ya mbavu ya ubavu. Mwalimu mkuu wa shule hiyo anahakikisha kuwa tayari amefikisha swala hilo katika mamlaka husika. Afisa elimu mkoani Cibitoke anafichua kuwa kuna mradi wa kuzidisha madawati. Licha ya hayo, Joseph Nyandwi anamtazama kuwa swala la msongamano wa wanafunzi shuleni halitakoma wakati huu watu wamechangamkia kuondoka vijijini kuelekea kuishi sehemu za mji. Na idadi ya watoto waliokuwa wanasumbuliwa na utapiamlo kwenye kijiji Bubezi tarafani Kayanza mwaka 2020 imepungua kwa sasa, imetoka kwa watoto 60 hadi chini ya 10 kama anavyothibitisha naibu kiongozi wa kijiji hicho. Shantari Ntakarutimana anaeleza kuwa kupungua huko kulichangiwa na wahudumu wa jamii maarufu Mama Mucho. Anadai kuwa hali hiyo ilikuwa inatokana na uzembe wa baadhi ya wazazi. Baadhi ya wazazi wa watoto waliokuwa wanakabiliwa na utapiamlo wanashuhudia kuwa watoto wao wana afya nzuri kufuatia mchango wa wahudumu hao maarufu Mama Mucho pamoja na mafunzo waliopata. Kazi ya kusoma kwa vitendo kwa ajili ya kutafuta uzoefu inaelezwa kuchangia upatikanaji wa uwezo wa kushindana kwenye soko la ajira. Ni maelezo yake kiongozi wa shirika la vijana la kuendeleza afya JPSCO ambalo linawapokea vijana wanaotafuta uzoefu wa kazi. Waliopata huduma katika shirika hilo wanaomba vijana wengine wanashauri vijana wengine kumradhi wanaomaliza masomo bila hata hivyo kufanikiwa kupata kazi kutafuta sehemu pa kujifunza kwa vitendo badala ya kubaki nyumbani. Hii hapa taarifa ya Jeha Nibigira. Mwakilishi wa shirika la vijana la kukuza sekta ya afya nchini, JEPSCO kwa ufupi, Bwana Ejide Ndagijimana, asema kuwa faida ya kuzifanya kazi za kujizoeza kazi ili kupata maarifa kikazi ni pamoja na kupata maarifa hayo na kinua mgongo kinachotolewa kwa kila yeyote anayefanya kazi hizo, pamoja na urahisi wa kufaulu mitihani ya kugombania kazi. Bwana huo abaini kuwa jumla ya vijana 22 ndio tayari walikwisha fanya kazi za kujizoeza katika shirika hilo, ambapo wengi wao walikwisha pata kazi mahala pengine kabla ya kukomesha muda wa kuzifanya kazi hizo za kujizoeza. Aidha, 7 miongoni mwa hao 22 ndio walipata kumaliza muda wa kazi hizo. Hayo yakirifiwa, vijana waliofanya tayari kazi hizo za kujizoeza katika shirika hilo wasema baadhi yao walikwisha pata kazi mahala pengine. Ni kwao sasa kuwataka vijana wanaomaliza masomo pasina kupata kazi wawajibike na kutafuta sehemu pa kufanyia kazi za kujizoeza ili wapate maarifa kikazi badala ya kukaa ovyo nyumbani. Waeleza kuwa kazi za kujizoeza kwa kutafuta maarifa zasababisha mtu kupata maarifa tele na kupata urahisi wakati wa kufanya mitihani ya kushindania kazi. Ama kiongozi wa shirika JEPSCO afahamisha kwamba malengo ya shirika lenyewe ni kupambana na ukosefu wa kazi kwa vijana, kuwawezesha kuzifanya kazi za kutafuta maarifa kikazi, pamoja na kuchangia katika kukuza sekta ya afya nchini. Kutoka Kitega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Naam, idadi ya vifo kumradi, idadi ya vifo vya watu walioaga dunia kutokana na kuporomoka kwa jengo lenye ghorofa 4 huko Kariakoo jijini Dar es Salaam imefikia watu 16. Jengo hilo liliporomoka mapema Jumamosi. Waziri Mkuu wa Tanzania amesema kwamba zoezi linaendelea na kwamba baadhi ya watu wako hai chini ya vifusi. Watanzania waliokuwa kwenye jengo hilo waliookolewa ambao wako hai ni 86. Hawa wote walikimbizwa kwenye hospitali mbalimbali hapa jijini Dar es Salaam, ikiwemo hospitali za Muhimbili, Amana, Nazi Mmoja, Aga Khan na Barracks Kilwa Road. Kinataka kutoa taarifa kwamba walio wengi wameruhusiwa na waliobaki wanaendelea na matibabu na uangalifu wa karibu ni 5. Na vifo ni hawa ndugu zetu 16. Hapa tuna miili 15, mwili mmoja ulishachukuliwa. Naam, huyo alikuwa Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa alipokuwa anafafanua idadi ya vifo na majeruhi kutokana na kuporomoka kwa jengo lenye ghorofa 4 huko Kariakoo, eneo ambalo ni la shughuli nyingi jijini Dar es Salaam. Awali Rais Samia Suluhu Hassan ameagiza kuundwa kwa timu ya kukagua hali ya kimuundo ya majengo yote ya eneo hilo la Kariakoo kufuatia kuporomoka kwake mapema Jumamosi. Katika ujumbe wa video uliorekodiwa siku ya Jumapili, Rais Samia ambaye kwa sasa yuko nchini Brazil kwa mkutano wa viongozi wa G20 mjini Rio de Janeiro, aliwahakikishia umma kwamba shughuli ya ukuaji inaendelea na kwamba uchunguzi utakapomalizika matokeo yake yatakayowekwa hadharani na kufahamishwa kwa umma. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa sina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, mimi Lomar Jenyo Ivuze.